15 września wreszcie pełnowymiarowa płyta Andrew Hosea Byrna, czyli Hosea, tak występuje. To jeszcze z tak zwanej epki, czyli ewentualnie płyty From Eden, ale jak powiedziałem, we wrześniu już pełnowymiarowa płyta tego brytyjskiego, w zasadzie irlandzkiego de facto artysty. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Artur Orzech, letnie wydanie zaraz wracam, a więc troszkę dłuższe. Zaczynamy wcześniej po 11, a skończymy o godzinie 14. Przepraszam bardzo, w ostatnich tygodniach bardzo sobie państwo ukochali, co mnie cieszy, tę brytyjską artystkę, w której krwi płynie spora domieszka Indii, Sushile Raman, więc na państwa prośbę ona wraca. Lista obecności to Sushila Raman, przypomnę Państwu. Lista obecności, Niewyspany Zamek Szczecin pozdrawia. Pani Agata na naszym Facebooku, audycja Zaraz Wracam jako jedno słowo. AW w Gdańsku Ukrop, no i gdzie dzisiaj pada, będziemy sprawdzać. Bo w Krakowie Upalnie, pani Magda, inna pani Magda, dzień dobry z Upalnego Pomorza Zachodniego. Pani Dani Upalne Bielsko już się melduje. Pani Lola Upalny Śląsk, witaj i pozdrawia. Pan Ryszard, pozdrowienia z Sacharyjskiego Gdańska. Pani Mirka, dzień dobry. Sandomierz obecny 30 stopni w cieniu. Pani Krystyna, witam cieplutko zza chmurek Lubelszczyzny. Aha, czyli na Lubelszczyźnie troszkę chmur. Gdynia, witam upalnie, przy czym upalnie to mało powiedziane. Pani Karolina, pani Ewa, to Warszawa. O, mamy wreszcie. Pani Małgonia, upalny Dublin. Leje i 13 stopni. No to jest odpowiedź na pytanie pana Piotra, jak żyć, panie redaktorze, a może wypad na Islandię, a może do Dublina na przykład. Z Poznania, położonego gdzieś na Saharze, pani Pola, Gdańsk gorąco wita, pani Emilia Nowy Sącz także gorąco, tropikalny Gdańsk, pani Beata, krypta w Bydgoszczy też się melduje, no i oczywiście wiatraki, Warszawa, z pozdrowieniami dla nas wszystkich, a także dla Moniki i Michała spotkanych wczoraj na męskim graniu. To tyle, jeśli chodzi o nasz Facebook, a podstawowa skrzynka kontaktu artur.orzech@polskieradio.pl. Do 14. W pierwszej godzinie zazwyczaj gramy takie utwory nasze nie do zdarcia, więc do których bardzo często wracamy. No ale dzisiaj będzie też troszkę odniesień do tego, co w minionych dwóch tygodniach się zdarzyło i na co Państwo tak wdzięcznie i wiernie zareagowali. Ale zanim to, na razie My Goodness. Tak się gra w Seattle i to we dwójeczkę. Nie wiem, czy państwo to słyszeli. Można? Można. Perkusista i śpiewający wokalista My Goodness z albumu Shiver and Shake. To całkiem świeża płyta, bo z końca czerwca tego roku. Bardzo, bardzo duży odzew w kontekście prezentacji nowej płyty Paula McDonalda i Nikki Reed. To jeszcze raz tylko uprzedzę, że cała płyta nie jest tak stonowana, a w zasadzie w takiej stylistyce jak ten utwór. Bardziej folkowa jest, co nie zmienia faktu, że ta piosenka moim zdaniem jest doskonała. Z płyty I'm Not Falling to lipiec tego roku. If you don't love me now, why would you ever love me? If you don't love me now, if you don't want me around, why would you ever want me? If you don't want me around, I hear silence, I feel sound. I'm all alone with your letter. Who's gonna save me now? If I don't move, can I still breathe? You won't take me down that empty street. So when the wind blows, watch me. If you don't love me now, why would you ever love me? If you don't love me now, if you don't want me around, why would you ever want me? If you don't want me around, smoke and mirrors, you sure fool me. When you can't feel the weight, we can't be seen. I loved you when I couldn't love me. You were there for saving. So when the wind blows, so when the wind blows, watch me. If you don't love me now, why would you ever love me? If you don't love me now, if you don't want me around, why would you ever want me? If you don't me around, and you should give me up now, you should give me up now, you held me up, how could you erase me, let me go, I'm not falling. You ever want me if you don't want me around? You should give it up now. Love, you should give it up now. Love, watch me. Paul McDonald i Nikki Reed z płyty I'm Not Falling, Watch Me. Bardzo spodobała się Malika Tirolien, nie dlatego, że występowała z wieloma bardzo cenionymi przez nas w naszych spotkaniach artystami, takimi na przykład jak Snarky Papi, którzy przyjeżdżają do Polski w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, ale doceniona za to, co zrobiła na swojej solowej płycie. Ona teraz, a później jeszcze w następnej godzinie do nas wróci. Tes yeux de feu embrasent mon âme. se fait l'immense flamme. Ton parfum chaud et sinueux me consume. Ta présence l'incendie, je l'assume. Cœur est emprisonné par ton regard doré, ton charme exagéré, ta peau veloutée. Mon cœur est emprisonné par ton sourire immaculé, par ton regard doré, doré. Tirolion ze swojej solowej wreszcie płyty, utrzymanej w bardzo różnorodnej stylistyce, ale moim zdaniem od początku do końca to jest taka płytka, którą powinniśmy mieć i do niej wracać, bo jest do czego. Szes Raja Collective to jest drużyna, która mam wrażenie co najmniej od miesiąca jest zawsze ze mną, jest na płycie. I jakoś nigdy nie mieli szczęścia, żeby ich opublikować. To proszę bardzo. Beow, beow, beow, beow, beow, beow. Koncertowej płytki, co słychać, płyty Soho Live 6, Raja Collective. Pozostańmy jeszcze w świecie jazzu. Niezwykle zdolny syn bardzo uzdolnionego ojca. cała płyta jest taka piękna. Niezwykle utalentowany syn Bobiego, Taylor McFerrin z albumu Early Riser. Pewnie państwo do niego dotarli dzisiaj, takie drobne tylko przypomnienie. Państwo piszą: artur.orzechmałpa@polskieradio.pl. Pan Mateusz, pozdrowienia ze słonecznego Rotterdamu dla wszystkich słuchaczy Trójki. Pani Magda ponoć robi najlepszy ajwar na świecie. No proszę, w Rotterdamie w dodatku. I jeszcze pani Emilia, Nowy Sącz melduje się w poszerzonym składzie z Katowic, bo także oprócz pani Emilii, Aneta i Kubuś. Pozdrawiamy serdecznie. artur.orzechmałpa@polskieradio.pl. Godzina pierwsza. W dwóch następnych częściach dzisiaj mamy mnóstwo nowości. Nie wiem, czy wszystkie pomieszczę. Bardzo chciałbym, być może nawet będzie tak, że rzadziej będę do państwa się odzywał, by to wszystko, co wydarzyło się w minionym tygodniu w muzyce, w wydawnictwach albo w zapowiedziach tych wydawnictw, pomieścić do godziny 14. Ale na razie pierwsza godzina, czyli nasze utwory podstawowe. Wracam do Kitchens of Distinction, bo ten zespół nagrał co najmniej dwie znakomite płyty. Potem się rozpadł na wiele, wiele lat, a potem w październiku 2013 roku powrócił i znowu funkcjonuje i znowu możemy cieszyć się ich muzyką. A z tej płyty utwór, który mam wrażenie jako żywo pasuje do dzisiejszego polskiego klimatu i to pogody, która także u nas za oknem przy Myśliwieckiej. Pewnie gdybym to zaprezentował zimą, to państwo by byli wściekli, ale dzisiaj taka kompozycja jak I Wish It Would Snow powinna idealnie się wtopić w pogodę. Merchants of Distinction z albumu Folly, I Wish It Would Snow. A w zimie będziemy chcieli znowu do lata, a latem narzekamy. Artur.orzechmałpa.polskieradio.pl. To ja może już nie będę czytał tych narzekań na temat upału. Jest na razie, a potem pewnie przejdzie. W następnych częściach dzisiejszego zaraz wracam. Zajmę się pełnowymiarową płytą, bo taka będzie za chwilkę dostępna. Na razie Royal Blood z epki z marca tego roku. I oni dzisiaj jeszcze w związku z albumem powrócą w naszym spotkaniu. W zaraz wracam. Program trzeci, kwadrans, niespełna pozostał do południa. Ten utwór doskonale znamy, pamiętamy nawet z koncertu openerowego w wykonaniu Jamesa Blake'a. Dzisiaj sięgnę po wersję podstawową. Thank you. just to give us a listen. There's a limit to your love, like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love, your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? Is a limit to your care? Ooh, oh. La la la la. It's drink on upstream. La la la la. The trouble that you give. Która wersja lepsza? Ta podstawowa czy Jamesa? Face z albumu The Reminder to był pierwszy dzień maja 2007 roku i The Limit to Your Love. Niezawodny pan Piotr z Gdyni napisał w sprawie Taylora McFerrina. Dzień dobry panie Arturze, ten syn na trzech koncertach w Polsce. 21 października w Bytomiu, 22 października we Wrocławiu i 23 października w Poznaniu. Dziękujemy panie Piotrze, trzeba tam być. Play You. Megan z formacji Le Molo napisała w zasadzie do mnie, ale to tak jakby i do państwa, potwierdza, że będą grali w Brnie. Cytuję: I received a grant from the Czech Republic to perform at Generation Next Festival in Brno. And I am working on putting together a 2-week tour around the area. I would love to perform in Poland. No to zobaczymy. Może uda się u nas, a jeśli nie, to może ktoś z państwa chciałby Le Molo zaprosić na koncert. Słyszymy się po południu. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i wielkie sportowe emocje. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Już dziś sprinterski etap. 226 km. Meta Bydgoszcz, ulica Ogińskiego. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 dzień sierpnia, 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Pijany ojciec każe się wieść samochodem 14-latkowi, czyli kolejny przykład nieodpowiedzialności dorosłych, tym razem w Warmińsko-Mazurskiem. Najpierw upał, potem gwałtowne burze, tymczasem na szlakach, w Tatrach od rana tłumy. Za chwilę w serwisie Trójki opowiemy też o samochodzie, który sam parkuje. Prace nad systemem już trwają. Dziecko za kierownicą i kompletnie pijany ojciec. Wczoraj wieczorem policjanci drogówki z Lidzbarka Warmińskiego zatrzymali do kontroli samochód. Co zobaczyli, opowiada Mirosław Wilk z komendy w Lidzbarku. Okazało się, że kierującym był 14-latek. W pojeździe przewoził swojego ojca, 43-letniego mężczyznę. Mężczyzna posiadał 4 promile alkoholu we krwi. Na tylnym siedzeniu przewoził również swojego 6-letniego brata bez fotelika. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, a to kolejny już dzisiaj przykład nieodpowiedzialności i głupoty dorosłych po alkoholu. Na rzece Krutyni w powiecie mrągowskim pijani rodzice płynęli kajakiem z półrocznym dzieckiem. Kajak przewrócił się, niemowlę wpadło do wody. Dziecku na szczęście nic się nie stało, bo wypadek zauważył wodny patrol policji, który natychmiast ruszył na pomoc. Matka dziecka miała ponad promil alkoholu w organizmie, ojciec ponad 3. Bardzo wysokie temperatury i palące słońce dzisiaj także na tatrzańskich szczytach, a po południu w górach zapowiadane są gwałtowne burze. Na szlakach od rana widać jednak setki turystów, choć jak mówi ratownik Topru Adam Marasek, podczas takiej pogody chodzenie po górach może być bardzo niebezpieczne. Wszyscy ci, którzy mają problemy z układem krążenia, mają jakieś problemy z chorobami serca i tutaj bezwzględnie należałoby przed wyjazdem zapytać lekarza, czy taka podróż nawet do samego Zakopanego jest przy naszym stanie zdrowia wskazana. Niestety kroniki Topru notują sporo takich przypadków, że zdarzają się zawały serca, zdarzają się wręcz zejścia śmiertelne spowodowane właśnie niedomaganiami układu krążenia. Po prostu nie warto ryzykować. To jest jednak wysiłek, zwłaszcza dla starszych osób. Ratownicy Topru dodają, że zdarzają się i tacy turyści, którzy pragnienie podczas górskich wędrówek gaszą napojami alkoholowymi. Niemiecki rząd chce, żeby obcokrajowcy płacili za przejazd autostradami. Tyle, że Biuro Analiz Bundestagu uznało, że to dyskryminacja i łamanie unijnych przepisów. Minister transportu przedstawił na początku lipca plan wprowadzenia opłat za korzystanie z dróg w Niemczech od 2016 roku. Płacić musieliby także Niemcy, ale oni dostawaliby rekompensatę w postaci obniżenia podatku od samochodów. W praktyce więc płaciliby tylko cudzoziemcy. Rząd Niemiec spodziewa się, że w ciągu 4 lat zarobi na opłatach 2,5 miliona euro. Chyba że w związku z opinią prawników plany te zablokuje Bruksela. A tymczasem unijni naukowcy pracują nad projektem samochodu, który sam parkuje bez kierowcy. Pomysł ekspertów z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii jest finansowany z budżetu Komisji Europejskiej. Zamiast martwić się o to, jak i gdzie zaparkować samochód, wystarczy zostawić go przed parkingiem i uruchomić odpowiednią aplikację na smartfonie. Dalsza trasa jazdy zostanie wyznaczona przez serwer na parkingu, z którym połączy się nasze auto. Od tego momentu poruszać się będzie ono samodzielnie. Używamy do tego kilku kamer oraz przynajmniej 12 innych czujników zamontowanych w samochodzie, które pokazują, co się wokół niego dzieje i jak znaleźć odpowiednie miejsce do parkowania. Tłumaczy dr Frank Nivels z firmy Bosch. Bezpieczeństwo to oczywiście główny cel, jaki stawiają sobie autorzy V-Charge, drugi to w miarę niskie koszty. Jak podkreślają, chodzi o to, by wykorzystać takie czujniki, które pozwolą na niedrogą produkcję nowych samochodów na dużą skalę. System inteligentnego parkowania ma być gotowy w ciągu najbliższej dekady. Z Brukseli relacjonowała Magdalena Skajewska. A my na koniec mamy jeszcze informację dla kierowców przydatną w tej chwili i w najbliższych godzinach. Są korki na drogach wyjazdowych z Kostrzyna nad Odrą. Wczoraj wieczorem kończył się tam przystanek Woodstock. Na tegorocznej imprezie bawiło się 500 000 osób. Teraz wszyscy chcą wrócić do domów. Gdzie jest najgorzej, informuje Waldemar Kak z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie. same unikanie z drogi numer 31 prowadzącej z Kostrzyna nad Odrą do Słubic, z drogi numer 22 na odcinku od Kostrzyna do Krzeszyc oraz drogi numer 132 prowadzącej z Kostrzyna do Gorzowa Wielkopolskiego. Na tych drogach występują największe utrudnienia, ruch jest spowolniony. I ta informacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 13. W całej Polsce dzisiaj bardzo gorąco, powyżej 30 stopni, 33 stopnie w cieniu na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Mazurach i na Podkarpaciu. A synoptycy zapowiadają na dzisiaj także burze, zagrzmi między innymi w Małopolsce, na Śląsku, w Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam.